zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po początkowych problemach z systemem rejestracji szczepień sytuacja została opanowana, mówi w Trójce szef kancelarii premiera. W Zakopanem rusza Puchar Świata w skokach narciarskich, dziś treningi i kwalifikacje. Część mieszkańców warszawskiej Pragi bez ogrzewania w związku z awarią sieci ciepłowniczej. Jest gigantyczne zainteresowanie szczepieniami, dlatego system rejestracyjny na początku nie dawał rady, mówił kilka minut temu w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister dodał, że wszystko wróciło już do normy. Rzeczywiście na początku był gigantyczny napór na ten system praktycznie wszystkimi kanałami. W ciągu godziny udało się wszystkie, również techniczne, jakieś problemy opanować. To jest dobra informacja, że jednak gigantyczne jest zainteresowanie szczepieniami. Minister zapowiedział też, że za godzinę na konferencji prasowej przedstawione zostaną dane dotyczące dostępu do systemu. Na szczepienie przeciw COVID-19 można zgłaszać się za pomocą infolinii 989 oraz poprzez stronę pacjent.gov.pl. Można także iść do przychodni i tam fizycznie zgłosić zamiar zaszczepienia się. To wszystko dla osób, które skończyły 80 lat. Za tydzień podobna rejestracja rozpocznie się dla seniorów po 70. Akcja masowych szczepień ruszy 25 stycznia w prawie 6 tysiącach miejsc w całym kraju. Specjalny poradnik dotyczący szczepień uruchomił portal polskieradio24.pl. Wiemy, że w pierwszym kwartale tego roku dostaniemy 6 milionów dawek, czyli szczepionkę dla 3 milionów osób. To zdecydowanie mniej niż możemy szczepić. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przypomniał, że na razie są to produkty dwóch firm, ale kolejne czekają na rejestrację przez unijną agencję. Jeżeli one zostaną zarejestrowane tak, że te szczepionki trafią do Polski. Pierwszy kwartał myślę, że będzie jednak tym kwartałem, kiedy tych szczepionek będzie zdecydowanie za mało niż byśmy chcieli. Mam nadzieję, że następne miesiące spowodują, że tych nowych firm będzie więcej, a tym samym ilościowo tych szczepionek także pojawi się zdecydowanie więcej. Centralny system rezerwacji terminów szczepień przeciwko COVID-19 uruchamiają dziś także Czesi. Podobnie jak u nas, w pierwszej kolejności mogą zarejestrować się osoby powyżej 80 roku życia. Minister zdrowia Czech Jan Blatny zaznaczył, że z powodu ograniczonej liczby szczepionek nie każda rejestrująca się osoba pozna datę szczepienia. Nie liczymy na to, że wszyscy, którzy się zarejestrują, dostaną od razu termin. Będą one przekazywane sukcesywnie. Od 1 lutego możliwość zarejestrowania się w centralnym systemie będzie miał każdy mieszkaniec Republiki Czeskiej. Inicjatywę premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą ochrony wolności słowa w internecie zapowiada wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Gość Polskiego Radia 24 negatywnie ocenił m.in. przypadki blokowania kont prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Premier Morawiecki zapowiedział regulację, przedstawienie projektu regulacji także na poziomie europejskim, która miałaby ten problem rozwiązywać, taka, żeby to władza polityczna i państwa decydowały o ewentualnych granicach jakichkolwiek prawnych dotyczących cieszenia się wolnością słowa w internecie, a nie korporacje pozbawione tego mandatu. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że właściciele portali społecznościowych nie mogą działać ponad prawem. Przed nami weekend narciarskich emocji. W Zakopanem rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Dziś treningi i kwalifikacje. Zobaczymy w nich 7 Polaków. W związku z pandemią zawody odbędą się bez udziału kibiców, choć organizatorzy spodziewają się sporej liczby fanów poza terenem skoczni. Dlatego szef Pucharu Świata w Zakopanem, Wojciech Gumny, zapowiada, że podjęte będą działania, które ograniczą tę grupę. Zachęca też kibiców do pozostania w domach. Tutaj policja zorganizowała naprawdę duże środki i będzie naprawdę wnikliwie kontrolować i pilnować, żeby w tej ilości osób nie było tak dużej, bo to tak naprawdę chodzi o nasze bezpieczeństwo wszystkich. I ja myślę, że ludzie z są na tyle rozsądni, że zostaną w domach. O szczegółach konkursu w Zakopanem za chwilę w serwisie sportowym. W związku z awarią sieci ciepłowniczej część mieszkańców warszawskiej Pragi nie będzie miała ogrzewania przynajmniej do jutra. Zimne kaloryfery będą mieli m.in. mieszkańcy ulic Jagiellońskiej, Okrzei, Sierakowskiego, Targowej, Wrzesińskiej oraz Zamojskiego. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest od 6 rano jutro. W wyniku awarii na ulicy Jagiellońskiej powstała dziura, w którą wpadł autobus linii 135. Nikomu nic się nie stało. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Kibice skoków narciarskich już wiedzą. Od dzisiaj zawodnicy skakać będą w Pucharze Świata w Zakopanem. Na początek treningi i kwalifikacje. W Zakopanem będą zawodnicy z kilkunastu krajów, niemal wszystkie największe gwiazdy. Zabraknie tylko Austriaka Krafta. Polacy w siedmiu. Stoch, Kubacki, Żyła, Stękała, Wąsek, Wolny i Murańka. Oczy większości skoncentrowane na Stochu. Jest przecież trzeci w Pucharze Świata, brylował w turnieju czterech skoczni, ostatnio dużo wygrywa. Teraz pora na Zakopane, gdzie triumfował nie raz, również przed rokiem i gdzie, jak wtedy przyznawał, czuje się zawsze wspaniale. Tutaj się urodziłem, wychowałem i zawsze wracam tutaj jak do siebie, mam ku temu powody i prawo. A pierwszy trener Stocha, ale i chociażby Kubackiego, Zbigniew Klimowski, podkreśla, że nasi zawsze na wielkiej krokwi skaczą dobrze. To skocznia rzeczywiście, no chłopcy lubią na niej skakać i tych skoków rzeczywiście dosyć dużo i przede wszystkim dużo i bardzo dobrych skoków oddają. I tylko z kibicami będzie zabawa, bo nie mogą być na skoczni, a organizatorzy przygotowują się, jak zrobić, by nie było ich zbyt wielu w okolicy. Początek dzisiejszych treningów o 15.45, kwalifikacji o 18.00. W weekend konkursy. Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Dziś także emocje na Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych w Egipcie. Reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu fazy grupowej z Tunezją, mówi Michał Daszek. No, Tunezja jest na pewno niewygodnym zespołem. Graliśmy z nimi kilkukrotnie i nigdy nie były to łatwe mecze. Oni grają taką dziką piłkę ręczną. Można się przygotowywać, a oni mogą i tak nas czymś innym zaskoczyć. No na pewno będzie to ciężki przeciwnik. Dzisiejsze spotkanie o 20.30 po Tunezji Polacy zagrają z Brazylią i Hiszpanią. W Wałczu, w Centralnym Ośrodku Sportu, przebywa obecnie kadra polskich zapaśniczek, których marzeniem jest wystąpić na igrzyskach w Tokio, no i stanąć na podium. Najpierw trzeba jednak zdobyć kwalifikacje, mówi trener Piotr Krajewski. Przełożono termin Igrzysk Olimpijskich. W związku z tym cały kalendarz z 2020 roku bliźniaczo odzwierciedlony jest w roku 2021. Mamy dwa turnieje kwalifikacyjne w marcu i w maju. Mamy dwie kwalifikacje olimpijskie w kategorii 53 i 57, więc te zawodniczki docelowo przygotowujemy do igrzysk. W tej drugiej wersji mamy tutaj kategorie 4 olimpijskie, które jeszcze chcemy zakwalifikować do igrzysk i one jakby są przygotowywane typowo pod kątem startu w tych dwóch turniejach kwalifikacyjnych, gdzie finalistki tych turniejów też mają przepustki na igrzyska w Tokio. Kibice Barcelony już wiedzą, że w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii Duma Katalonii zagra z Athletic Bilbao, które wczoraj pokonało 2-1 Real Madryt. A w rajdzie Dakar czas na ostatni etap. Do przejechania 447 km na trasie już są motocykliści. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu, które na Pomorzu i Pogórzu będą dość intensywne. W górach i nad morzem porywisty wiatr. Zimno od minus 9 stopni na Podlasiu i Podhalu, minus 5 w centrum do plus 1 nad samym morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od Euro w prezencie. Dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winieni Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Michał Jakubik, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz i Marcin Raszkowski. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panowie, dzień dobry. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winieni Ma musi być o koronawirusie, no bo musi. O polowaniu Big Tech na Trumpa i nie tylko, a o nowej tarczy finansowej, o mandatach, o Chinach. I będzie też gość specjalny. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie i wesoło. Winien i Ma. To ja was jeszcze raz, panowie, powitam, bośmy się nie słyszeli w nowym roku jeszcze. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Będzie. To będzie cudowny nowy rok, prawda, jest. Panie Marcinie? Będzie świetny. Jest nieźle, będzie jeszcze nieźle. Tak. No to przejdźmy od razu do takiego tematu, który jest, można powiedzieć, że turbo hot. No bo co te big techy sobie tam myślą? Co one sobie myślą? One sobie myślą o zerach i jedynkach i chciałyby, żeby te zera były za jedynkami, a nie przed jedynkami. To sobie myślą. I że niby to jest taka sytuacja zero-jedynkowa, że albo masz konto na Twitterze, albo nie masz. To też, ale że te zera i jedynki to w jakichś tam tych walutach różnych się przejawiają. Zaczęły chyba kreować rzeczywistość, a nie tylko być platformą do opisywania rzeczywistości. Ale doktorze, czy one zaczęły dopiero, czy już dawno zaczęły? Nie, one już dawno kreują, dlatego ja protestacyjnie nie mam konta na Twitterze, żeby nie mogę mnie zablokować. Bo my tu z Marcinem sobie możemy ponarzekać. Nie, wy jesteście, wy twitujecie, jesteście niewolnikami, ja jestem poza. No właśnie. Jestem ponad. Ponad, tak. Jestem za dużym ptakiem, żeby twitować. No powiem... Jak orzeł. Nie, no bo... Znaczy jest to niebezpieczna sytuacja, bo w każdym normalnym państwie każdy ma, i powiem to z bólem, no ale tak jest konstruowane, każde normalne państwo ma prawo popełnić przestępstwo. I to przestępstwo ocenia nie prezes platformy mediowej, tylko ocenia sąd. Jeżeli ktoś nagabywałby do, czego nie zachęcamy, nagabywałby do popełnienia przestępstwa przez telefon, to nie ma sytuacji, w której można mu telefon zabrać, zanim on popełni przestępstwo, no bo to jest tego typu sytuacja. Ja rozumiem, tylko absolutnie nie bronię, żeby nie było, ale... Nie, no bo to jakby sytuacja była straszna i też nie broniłem sytuacji, natomiast to jest potwornie niebezpieczne, nawet nie tylko dla demokracji, bo demokracja oczywiście to bardzo mocno ogranicza, ale dla wolności. Ale z góry zakładam, że dr Artur Bartoszewicz nie ma konta na Twitterze i na Facebooku. I banku. Nie, tutaj to akurat na pewno ma, chociaż nie jedno, jako doktor parający się tematką szeroko pojętej ekonomii i będący wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, natomiast my zawodowo mamy konta przypisane od... Zakładam z góry, że doktor może nawet i chciał kiedyś założyć sobie tam konto na tym... Nie chciałem, bo nie potrafię, nie wiem jak to się robi. Jestem z innego pokolenia. Wszystko mi doktor zepsuł, bo ja myślałem, że doktor chciał, ale doktor przeczytał zasady i umowę de facto, którą się podpisuje z takim Twitterem i Facebookiem i zrezygnował, bo doszedł do wniosku, że dlaczego ma być tylko użytkownikiem, a wszystkie treści, które tam zostawia, należą do nich. Tak, panie rektorze, dokładnie tak było. No dokładnie. Właśnie. Przeczytałem, sprawdziłem, zobaczyłem, że to nie jest umowa równoważna. Ktoś mnie chce zrobić w sposób, który nie chciałbym być robiony, ale nie, faktycznie tak jest, że niestety te rynki są całkowicie zmonopolizowane i de facto mamy do czynienia już z siłą większą niż państwa. Ja nie mówię tylko o Twitterze, ale i Facebook i wszystkie inne portale społecznościowe. One mają taką siłę oddziaływania, że de facto tylko Komisja Europejska potrafiła w jakikolwiek sposób mechanizmami, między innymi RODO, próbować ograniczać siłę tych korporacji, ale to niestety, znaczy świat będzie w tym kierunku, chyba że to uspołecznimy, to znaczy, że w pewnym momencie siła społeczeństw będzie wymusi na tych korporacjach ograniczenie kolonizowania, bo de facto do tego to się sprowadza. No tak, to może trochę inaczej, bo jakby czym się stały w XXI wieku tego typu platformy mediowe, czy nie wiem jak, komunikacyjne. One się stały usługą publiczną. To są monopole. No. Tego typu usługi w normalnym świecie są traktowane jak wodociągi, telefony stacjonarne, energia elektryczna. Sugerujesz, że żyjemy w nienormalnym świecie? Absolutnie żyjemy w nienormalnym świecie. Trzeba to potraktować jak usługi publiczne i po prostu podzielić. To jest za duże i to musi być podzielone. To jest jedna rzecz. Poza tym to są podmioty, które świadczą usługi, jak państwo wiecie, darmowe w cudzysłowie. Nie ma darmowych obiadów, przecież wiemy wszyscy. Jeżeli nie ma darmowych obiadów, to tym produktem jesteśmy my, nasze dane, sposoby naszego zachowania. Tak. I teraz te podmioty korzystają z tych produktów na jakimś rynku. Na przykład w Polsce. No i niestety nie obowiązuje ich tutaj polskie prawo, zarówno podatkowe, bo też podatków tutaj niechętnie płacą, ale też prawo na przykład dotyczące artykułu 54 chyba Konstytucji i cenzury prewencyjnej. No nie może być tak, że polska konstytucja nie obowiązuje w tego typu usługach świadczonych dla Polaków. Jeszcze jedna rzecz. Ja ubolewam nad tym, co się stało w Stanach, ale jakby mamy sytuację, którą trzeba opisać na naszym podwórku. I zarówno jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o przestrzeganie polskiego prawa, jest absolutnie... Panowie rozgadali i się zrobiło tak poważnie. Tak się stało. No, poważny temat, to i poważnie rozmawiamy, ale zróbmy sobie chwilę przerwy. She a baddie for the season or a baddie for She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She tore it, look at that slime. That stuck to a dirty wine. Every hand she knows what's mine. She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She came to block. Tell me now if you're looking to get down. In the back, in the front, on the highway, in your truck. I don't give a fuck. Turn me up, let me hear it louder. I can never get enough. Is it rough when you see me in the club with the bottles turning up? I got pretty mean bitches if you wanna try your luck. And it's stunting with the A-team, know you wanna touch. Fight it off, real rot while a bitch in the streets when I want. To był kawałek oczywiście adekwatny, utwór BM ze ścieżki dźwiękowej do polskiej gry Cyberpunk 2077. To tak a propos tych tematów, o których... A ta gra już działała porządnie? Proszę? Ona pewnie by działała już wcześniej. Nie bądź złośliwy, jak nie potrafisz ją przejść, to się domu, to u ciebie nie działa. Ale to jest też... Dokładnie. Ale nie zapominajmy, że tą grę właśnie też platformy Sony i Microsoftu usunęły ze swoich zasobów ze względu na jakieś tam błędy. A nie musiały. Ale to już inny temat. Ale chciały to zrobić. Szanowni Państwo, tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju zaczęła chronić. Od dziś wszystkie mikro, małe i średnie firmy, które z powodu epidemii musiały wstrzymać lub zaprzestać działalności, mogą składać wnioski o pomoc finansową. Budżet tarczy 2.0 to 13 miliardów złotych. To środki, które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać na utrzymanie miejsc pracy i dla pracowników. Firmy z jakich branż mogą składać wnioski, jakie są kryteria oraz, co najważniejsze, na jaki silny zastrzyk gotówki mogą liczyć, o tym Eryk Kazanowski. Z pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 będą mogły skorzystać firmy z 45 branż, m.in. gastronomii, turystyki i transportu, firmy prowadzące działalność sportową, kulturalną i rozrywkową, a także branża eventowa i ślubna. Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie łącznie w wysokości 6,5 miliarda złotych i tyle samo małe i średnie firmy, a ponadto rząd podjął decyzję o umorzeniu subwencji z pierwszej tarczy, to jest chyba 6,7 miliardów, więc łącznie te branże mogą liczyć na wsparcie w kwocie blisko 20 miliardów. Szacuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W przypadku osób samozatrudnionych im dedykowane jest wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, postojowe w kwocie 2800 zł. Natomiast z Polskiego Funduszu Rozwoju dostają wsparcie firmy, które zatrudniają. Dlatego także kluczowe kryteria uzyskania pomocy finansowej są dwa. To ciągłość zatrudnienia i spadek przychodów. Mikrofirmy, które spadek przychodów wynosi co najmniej 30%, mogą otrzymać 18 albo 36 tysięcy subwencji na jedną osobę zatrudnioną. To może być umowa zlecenie bądź umowa o pracę, a małe i średnie firmy mogą liczyć na pokrycie strat za okres listopad-marzec do wysokości 70%. Maksymalnie mikrofirma będzie mogła otrzymać ponad 320 tysięcy złotych, a mała lub średnia 3,5 miliona złotych. A jeśli firma utrzyma w tym roku poziom zatrudnienia, to subwencja będzie mogła zostać umorzona w całości. Wnioski można składać od dziś do 28 lutego w 18 bankach poprzez systemy bankowości elektronicznej. W ciągu 24 godzin firmy otrzymywały decyzję w drugim kwartale i teraz również zapewnimy, że środki na kontach firm będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku. Fundusze na pomoc w ramach tarczy finansowej 2.0, podobnie jak poprzednio, będą pochodziły z emisji obligacji PFR. Te obligacje będą następnie spłacane z zwrotów finansowania w ramach tarczy finansowej. Obligacje, które planujemy wyemitować jeszcze, to jest kwota 10-15 miliardów złotych. Fundusze, banki bardzo chętnie te obligacje też nabywają. Emisja obligacji poprzez rządową agendę, a także formalności były przedmiotem krytyki i ekonomistów, i biznesu. Jak dziś są oceniane obie tarcze? Jeśli chodzi o tę pierwszą tarczę z wiosny i lata zeszłego roku, to należy ocenić tę pomoc wysoko. Była w miarę sprawnie przeprowadzona i szybko dotarła do firm, a po drugie była szeroko zakrojona. To pozwoliło przetrwać wielu firmom. Natomiast to, z czym mamy do czynienia obecnie, kwota jest ograniczona, potrzebujących jest niewiarygodnie dużo. Słychać już pomruki niezadowolenia ze strony przedsiębiorców właśnie z tych gmin wakacyjnych. Kwota jest zbyt mała, no ale przy tak rozbuchanych wydatkach budżetowych wygospodarowanie kolejnych kwot na ratowanie gospodarki będzie niezmiernie trudne. Mówił dr Łukasz Bernatowicz z Business Center Club, a Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, podsumowuje. Wyniki polskiej gospodarki w 2020 roku były dobre na tle tego, co widzieliśmy w innych państwach w naszym regionie. To pokazuje, że skuteczność naszych działań antykryzysowych, których głównym elementem była tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, była wysoka. Ten mechanizm można nadal wykorzystywać, ale wszystkie działania antykryzysowe rodzą skutek negatywny w postaci wzrostu długu publicznego. Wydaje się, że w tej chwili należy działać bardziej selektywnie, czy niemalże z chirurgiczną precyzją, co no, oznacza działanie bardziej oszczędne, z mniejszym obciążeniem finansów publicznych w przyszłości. No i co panowie na to? No są problemy, bo nie wiem, czy państwo słuchaliście uważnie wiadomości, które były przed naszą audycją. I tam jedna z informacji była o tym, czym się zajmują organizatorzy skoków narciarskich. A mianowicie organizatorzy skoków narciarskich zajmują się tym, żeby zbyt dużo osób nie było na, jako widownia, ale też w okolicach tego miejsca, gdzie są skoki, żeby też je nie zbierali. Więc to jest jakby trochę odwrotne. A to oznacza, że są. To znaczy, że albo chcieliby być. Więc, ale to jest jakby koszt, rozumiem, nie zapraszanie, znaczy odpychanie publiczności. No jest problem, bo niektóre branże oczywiście mają, są bardzo mocno dotknięte przez to, że jakby ich tym core biznesem, tym ich podstawą funkcjonowania jest relacja międzyludzka i są takie branże, w których ona jest po prostu wyeliminowana i ścigana, jak możecie państwo zobaczyć. Więc to za chwilę jeszcze, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, proszę państwa, i wy, kochani moi goście w studiu, to postaramy się je rozwiać, bo będzie gość specjalny, który jeszcze nam dołoży trochę informacji na temat tarczy finansowej 2.0. Każdy chce więcej, szybciej, jakby to było takie ważne. Próbuję dostrzec myty żagiel, chociaż stoi wciąż na starcie. Pośpiechu gubi sens, tak trudno na to patrzeć. Przez palce pryska sen, już pora włączyć pauzę. Logować się z tej farsy. Jak każdy próbuje zdaniach zbieram punkty karne i nieustannie chcę dowiedzieć się, co leży na dnie. Za każdym razem, kiedy widzę cel, już myślę, że na marne. Wszystko, co robię, czuję, oni nie zrozumieją wcale. Jak każdy próbuje tańczyć, powtarzam cudze mantry i stoję, gdy nie patrzysz. Jak każdy próbuje tańczyć, powtarzam cudze mantry i stoję, gdy nie patrzysz. Ucieka z głowy sens, już pora włączyć pauzę. To była Natalia Zastępa i Sonbert w piosence Mantry, a my przechodzimy do naszego gościa specjalnego. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem jest Bartosz Marczuk z Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Prosto z frontu, gorąco dzisiaj. Z frontu, tak jest. To ja od razu może zacznę od problemów, bo tych problemów przynajmniej na zewnątrz, wśród komentarzy pojawia się całe mnóstwo. No pierwszy zarzut jest taki, że nie wystarczy pieniędzy. To taki oczywiście wszyscy go znamy, bo tak zawsze jest, że zawsze jest za mało. Czy jest za mało? Czy tych pieniędzy, czy rzeczywiście tych pieniędzy może zabraknąć? Z tych 13 miliardów tutaj, wydamy wszystko? Jeśli mówimy tutaj o tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0, tej wiosennej, to tam też były takie obawy. My 75 miliardów dla MŚP zarezerwowaliśmy. Okazało się, że skończyło się na 61 miliardów, czyli wszyscy, którzy chcieli, otrzymali wsparcie. Czyli za mało pieniędzy nie było. W tarczy 2.0, którą dzisiaj uruchomiliśmy i podzielę się tu z Państwem najnowszą informacją newsową, że mamy w tej chwili już w nocy uruchomiliśmy z bankami tarczę. Mamy już 680 złożonych wniosków. To są wnioski z nocy, które właśnie w tej chwili zaczęliśmy po swojej stronie przetwarzać. W tej drugiej tarczy, czyli tarczy 2.0, uruchomiliśmy, czy zarezerwowaliśmy dla przedsiębiorców 13 miliardów złotych z możliwością nawet przesuwania pewnych pieniędzy, jeszcze zwiększenia tej kwoty, więc też tutaj pieniędzy nie zabraknie. To jest jedna rzecz. Okej. Druga rzecz, no to oczywiście też obawy, a może bardziej pretensje, że nie wszyscy dostaną, bo na przykład ci górale, dlaczego tylko górale, a dlaczego branża turystyczna gdzieś na Mazurach czy nad morzem nie. I tego typu rzeczy, że generalnie za bardzo selektywnie podeszliście do problemu. Tu się posłużę, przepraszam, jeszcze przerwę na chwilę, tu się posłużę argumentem rzecznika i małych i średnich przedsiębiorstw, że powinni dostać wszyscy, a nie tylko wybrane grupy. No my w tej perspektywie mówiliśmy o tym, że ta pomoc powinna być jednak selektywna dla tych przede wszystkim firm, które najbardziej ucierpiały w tej pandemii, czyli są rzeczywiście objęte tymi najbardziej restrykcyjnymi obostrzeniami. No proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze nie jest tak, że no jesteśmy głusi na argumenty, bo oczywiście ostateczne decyzje podejmuje Rada Ministrów, ale najpierw było 38 kodów, tych kodów PKD, to tak się uczenie nazywa, no w każdym razie przedsiębiorcy wiedzą, o co chodzi, że prowadzą po prostu w danych branżach firmy i wpisują te kody PKD. Ostatecznie skończyło się na 45 kodach na dziś. Już rozmawiamy o kolejnych kodach, natomiast no, pamiętajmy, że na koniec dnia tak naprawdę no to są wszystkich nas pieniądze, w związku z tym one powinny być wydawane z głową. I jeżeli chodzi o tę pierwszą tarczę z wiosny, ona była taką finansową bazuką i wszystkie właściwie firmy, których spadki przychodu były co najmniej 25%, otrzymały wsparcie. Pamiętajmy, że to jest kwota 61 miliardów złotych. 61 miliardów złotych to, żeby tak uzmysłowić tutaj Państwu i słuchaczom. Zobrazować, tak. Tak, no to rocznie NFZ na leczenie nas wszystkich, Polaków, od Berbecia i Malucha po osobę już najbardziej doświadczoną życiowo wydaje 100 miliardów złotych, czyli 61 miliardów złotych z tarczy finansowej samej poszło do przedsiębiorców, a uwaga, całość wsparcia na dziś do przedsiębiorców w związku z COVID to jest kwota, uwaga, astronomiczna 180 miliardów złotych, więc zarzucanie państwu polskiemu, że nie stanęło na wysokości zadania, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jest, no powiedziałbym, nie trzyma się tego, nie trzyma się tego, co mówią liczby i fakty. Także no tutaj bardziej taka właśnie pomoc już celowana, tak jak mówił zresztą pan wcześniej, Piotrek Bujak, ekonomista, tak być chirurgicznie bardziej powinno, natomiast no nie umówmy się, że to nie jest tak, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dla niewielu branż, no bo to jest 45 kodów PKD, być może będzie ich nieco więcej, od turystyki przez hotelarstwo, po florystów, te targi, także no tutaj tych branż jest restauratorzy, naprawdę. Restauratorzy oczywiście, gastronomia tak, cała też. Tak. To na koniec jeszcze pytanie techniczne, które pewnie najbardziej interesuje wszystkich przedsiębiorców, którzy będą chcieli lub już korzystają, bo jak pan powiedział, już ponad 600 zgłoszeń, jeśli dobrze pamiętam. 680 wniosków. Tak, 680 wniosków. Właśnie 9 co wzięliśmy z banków, także no tutaj. Tak, które z tych firm, które już złożyły wnioski i z tych, które będą składały wnioski, mogą liczyć na to, że to wsparcie z tarczy finansowej będzie bezzwrotne, czyli nie będą musieli oddawać pieniędzy do budżetu państwa. Tu rzeczywiście jest duża różnica pomiędzy tym, co było w tarczy 1.0 a 2.0. Tarcza 2.0 jest co do zasady bezzwrotna. Jak weźmie przedsiębiorca ten malutki, taki do 9 osób zatrudniających, to będzie bezwzględna, jak w cudzysłowie przeżyje cały ten rok, czyli no musi prowadzić działalność gospodarczą, pomagamy firmom żywym i po to im pomagamy, żeby przeżyły i utrzyma zatrudnienie, czyli dwa warunki, jeżeli chodzi o te większe firmy MŚP, czyli pomiędzy 10 a 249 osób zatrudniające, również warunek przeżycia, a drugi warunek, by rozliczyły się w późniejszym czasie, czyli pod koniec tego roku, z tych pieniędzy, które teraz wezmą z tarczy. Super, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Naszym gościem był Bartosz Marczuk z zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, kłaniam się. W życiu przecież wszystko mi się udało. Z drogi zejdź, życie w trasie nie nuży mnie. Od zawsze chciałam tak, lecz bałam się, teraz wiem. Piękne sny, wyczekane miesiące i szansa na wielki start. Jestem tu, radę dam. Doceniam wszystko to, co los przyniósł w prezencie. Teraz od siebie więcej dam. Przesyłam z rąk do rąk energetyczną moc. Zaszyfrowana niesie się. Daj znać, co będzie potem. W życiu przecież wszystko mi się udało. Co za fart, o tym marzyłem fakt. Pilnuję zadań swych, staram się smutek zwieść. Pasa trwa, nie potrzeba tysiąca zmian. Powoli uda się, niewątpnie. Do doceniam wszystko to, co los przyniósł w prezencie. Teraz od siebie więcej przesyłam z rąk do rąk. Energetyczną moc zaszyfrowana niesie się. Daj znać, co będzie potem. W życiu przecież wszystko mi się udało. A teraz, proszę Państwa, teraz porozmawiamy o mandatach. Zdarzyło się któremuś z panów? Oj, pewnie, no, nie każdemu chyba z raz. I jak może było? Dwa. Odmawialiście, czy nie? Nie, ja grzecznie przyjmowałem, płaciłem, także nie. Będąc świadomy grzechów, trzeba było rekompensatę zrobić. A ja myślę, że kolega Marcin, zdarzyło mu się odmówić. Mylę się? Nie, odmówić nie. Nie, raczej nie odmawiałem, no bo to są raczej oczywiste sytuacje. Natomiast wiem, do czego zmierzasz. Mm-hmm. I to nie jest dobry pomysł. A dlaczego? Dlatego, że mandat jest karą administracyjną, czy tam za wykroczenie. Czy nie administracją, karą za wykroczenie, które przyjmując mandat się przyjmuje tą karę. Są sytuacje, kiedy delikwent czy delikwentka mogła się z tym nie zgodzić i jest, musi być instancja odwoławcza w postaci sądu. No tak działa normalne państwo. No ja rozumiem, ale jak kolega był na przykład, zakładamy, że był gdzieś tam, przejeżdżał na przykład przez Niemcy do Włoch, to zdarzyło się koledze na przykład w Republice Federalnej Niemiec dostać mandat? Albo we Włoszech? Chyba nie. Chociaż lepiej przejrzeć, nie żywy było na odwrót. Tam Polacy jak wyjadą za granicę, to już zachowują porządnie i nie łamią przepisów. Okej. My tylko u siebie potrafimy pokazać, na to jest nasza taka szlachecka fantazja. No mnie się nie zdarzyło, szczerze mówiąc, ale koledze, tak, oczywiście koledze tylko. I kolega. I pamiętam, że i na przykład w Czechach, i na Słowacji się przydarzyło, i w Austrii, i tam nie było jakiejś takiej opcji, że nie. Nie, ale to nie znaczy, że nie, ale miał prawo i jest to, jesteśmy pewni, że w prawie jest zapisane, że ma się prawo się odwołać. Tak, to ale że nie, pewnie. Że nie przyjąć. Nie, to już jest kwestia dyskusji, ale to u nas jest zrealizowane w pewnej kolejności, czyli masz prawo nie przyjąć, a wtedy jesteś, masz wybór, albo przyjmiesz, albo idziemy do sądu, no. Następuje udowodnienie, a tutaj uważam, że pełne prawo odwołania powinno być zachowane. Ja nie wiem, dlaczego nagle wzorem są nasze, dla nas Niemcy. Nie, a to my powinniśmy dla nich wzorem być. 33. No dobrze. To zamykamy nie temat. Nie zawsze patrzmy w tamtą stronę. Zamykamy mamy temat. Lepsze rozwiązania. Can't change your life, no. Od siebie dodam, że w tym projekcie o zmianie systemu mandatów w Polsce znajduje się jeszcze taka nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, ale to zupełnie inny temat na zupełnie inną audycję, chyba przede wszystkim nieekonomiczną. Chiny odnotowały w grudniu najwyższe w historii poziomy eksportu, importu i nadwyżki handlowej w całym 2020 roku naznaczonym pandemią koronawirusa, która wybuchła za murem. Sprzedaż za granicą była rekordowa, a dodatnie saldo wymiany drugie największe w dziejach państwa środka, donosi bankier.pl. Ktoś musi na tym przecież wygrywać, prawda? Ale oczywiście, to wiadomo, że gospodarka chińska najszybciej się dostosowała do tych warunków. Produkty i towary, które były niezbędne do ratowania pozostałych gospodarek, były produkowane masowo w Chinach. Chiny dosyć szybko i skutecznie swoim doświadczeniem z poprzednich pandemii, które od początku XXI wieku było kilka u nich, zastosowały te rozwiązania i wygasiły swoje ogniska i kontrolują to. Zresztą kraj niedemokratyczny, w takim kraju łatwiej jest podejmować decyzje podporządkowania społeczeństwa. Społeczeństwo również się łatwiej podporządkowuje, więc wygrywa ten, kto jest bardziej terroryzuje swoich obywateli. No. Pierwsi wyszli, pierwsi wychodzą. I w tym samym futrze. I w tym samym płaszczu. No właśnie. Także zwycięzcy będą na pewno. Znaczy już... Ale, bo rozumiem, przenieśliśmy tam część takiej światowej produkcji w ramach globalizacji i to też może to jest jakaś nadzieja, że jednak z recesji zaczniemy wychodzić wszędzie. Oczywiście w Polsce jest dosyć sympatycznie, ale póki co, ale średnio przynajmniej. Natomiast są takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest dramat, więc może to jest taki pierwszy symptom jakiejś poprawy światowej. A to trochę wracamy do tego, do punktu wyjścia, czyli do naszego pierwszego tematu na początku audycji, gdzie rozmawialiśmy o poziomie globalnym, o globalnej gospodarce de facto, o big techach. No i tutaj nie wiem, czy nie wracamy do tego, do tematu uzależnienia de facto. Globalnego uzależnienia. Mamy big techy z jednej strony, a z drugiej strony takie potęgi jak Chiny, od których się już w zasadzie uciec nie da. No i teraz gdyby te Big Tech kupiły Chiny albo na odwrót, to... No to raczej na odwrót chyba. Tam chyba na odwrót, to chyba odwrotny jest trend. A, no właśnie, trend. No to wtedy to byśmy mieli już sytuację zaostrzoną chyba. Ale od uzależnienia ciężko się oderwać, bo niestety ten amok, w którym funkcjonuje Europa, jest już od lat i ostatnie słowa i przekazy, które nie mały, szły w kierunku takim, że to przedsiębiorstwa europejskie wrócą na produkcję w Europie, no de facto nie objawiły się niczym. No, nie wróciły. Cały czas mamy, nie wróciły jakoś masowo. Japończycy zapłacili swoim przedsiębiorcom przynajmniej część, żeby wrócili na wyspy, na Europę. Europa będzie mówiła o tym i będziemy czekali na kolejne tego typu mechanizmy, które nam będą uświadamiały, jak mocno jesteśmy uzależnieni od Chin. No to my lepiej nie czekajmy. Change is nothing, I'm the zespół Foster the People w utworze Walk with a Big Stick. Doktorze, halo, doktorze. Tak, tak, tak, słucham cały czas. No właśnie, nic się doktor nie upomina, słuchaj, nie upomina. Ale no, ja mam niespodziankę, mam. Ja zakładam, że będzie Queen, ale Queen będzie po temacie najważniejszym dziś, czyli po zakładam szczepionka. Nie, już musimy kończyć. A nie, niekoniecznie jedna rzecz, tylko powiem, że tak. W Szkole Głównej Handlowej o 13, drodzy Państwo, organizuje wielkie wydarzenie z profesorem Jerzym Duszyńskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk, fakty i misje o pandemii. Włączajcie wszyscy, jest link specjalny do zobaczenia. Będziemy rozmawiać o tym, jak się w Polsce fejkuje w tematyce między innymi szczepionek, jak się głupoty opowiada o pandemii. Będziemy to prostować. Zapraszamy serdecznie, wszyscy możecie się włączyć. Link na stronie Szkoły Głównej Handlowej. Wchodźcie i oglądajcie. Wchodźcie, oglądajcie, taka klikajcie i patrzcie. Dla Szkoły Głównej Handlowej tak za darmo. Bardzo proszę, bardzo proszę. Michał Jakubik, proszę Państwa, Elżbieta Korczyńska-Jordan, dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, który dzisiaj organizuje wielki event i zapraszamy serdecznie na strony SGH-u. O 13 przypominamy. Marcin Roszkowski, wielkie dzięki. I Ludwik tutaj przyszedł, 3 latka. I Ludwik Roszkowski, 3 latka też. Płacze, że nie ma choinki. No już, no nie, no to niemożliwe. I Wojciech Surma. I zanim powiem do usłyszenia, to powiem do doktora spread your wings and fly away, far away. Proszę Państwa, do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Just watching the show over and over again. Knew it was time. He'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to him, boy, you'd better begin to get those crazy notions.